Na leo jambo la khatari kabisa kuziita nyimbo anashid islamia. Anashid islamia. Hakuna kitu kama anashid islamia. Uislamu hauna nyimbo. Eti nyimbo zikiitwa za Kiislamu zitakuwa ni halali kusikiliza, la. Na hii walianza polepole, mwanzo bila zana za muziki. Sasa hivi wametia zana za muziki, aswa kama blues vile. Kuna mmoja kijana huko huimba, mwanzo ilianza anashid. Juzi mmeona klipu moja jamani, onyesha bana hii anashidi pia. Jamaa yuko baharini, aimba bana, yuachezesha na mikono kama rap, mara giuka nguo mvaa hivi, mara mvaa vile, mara mvaa kanzu. Mama, mama kuna kama we mama. Basi kisha wakiojiwa, tumeona vijana wa Kiislamu waathirika. Kuna wale walikuwa watii mama zao, sasa watii mama zao. Ansikia nyimbo hakuna kama mama, sio? Haikutosheleza aya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, wala haikutosheleza hadith za mtume sallallahu alayhi wasallam. Hatukutosheleka na Qur'an na sunna mpaka tutunge nyimbo kisha tuseme ndio zile waathiri. Kwa njia gani? Shaitana situdanganye, na hawa ambao wafanya kazi na shaitani pia wasitudanganye. Siku hizi ni biashara wafanya wao wenyewe, washasema na washatangaza kwa mkiwa na harusi pia tuiteni tuwatumbuize. Na wao wasema kuwa ikiwa mtawatoa watu kwenye nyimbo mwambie haram, basi wapeni nini badala yake? Mimi nishasikia mmoja sema hivyo, sio mpo kwenye mtoto kisu kisha wamwambie usishike kisu, mpe peremende. Sasa itakuwa nitembe na peremende mfukoni, sio kila ndako mimi na peremende tu mfukoni. Kimona mtoto anshika jiwe, mwambie hebu leta ile jiwe litupe, shika peremende. Ili jiwe kakando, ukilishika nitakutandika. Upo? Wakati mwingine watumia njia hiyo. Ili jiwe litakudhuru mwanangu, eh? Iki kisu kitakudhuru, wachana nacho. Au kimpa kila siku peremende, kila siku atashika kisu. Ajua nikishika kisu nitapoa peremende badala yake, sio eh? Siku nyingine kikoto, siku nyingine peremende, siku nyingine maneno makali, sio? Hiyo ndiyo tarbia. Msidanganywe na hizi diayati za kiongongo. Na huyu anayezungumza hivi wafikirie mtoto wake atakibeba kisu ampa peremende, muongo tu. Nini ili kuhalalisha kile ambacho si cha sawa? Tayib, nyime haramishia watu muziki mkatoa na dalili kuwa ni haramu, badala yake nini? Nahnu naqulu kama qala Sheikh al-Albani, al-Qur'anu khairu badil. Hakuna badala bora kama Qur'an. Sikiliza Qur'an, utapata utulivu katika moyo wako. Hakuna zaidi ya Qur'an. Na sa'atan fa sa'a, utakusoma mashairi, soma mashairi si haram, lakini si kwa nagma hizi wanazozifanya kama muziki kabisa. Na sasa hivi mpaka adhkar pia zimekuwa zaimbwa, raditu billahi rabban, kisha yatiwa na muziki ndani, a'udhu billahi. Nyimbo. Na nyote mkubaliana mimi, yule ambaye ashasikia raditu billahi rabban kisha apigwa muziki ndani yake. Muziki na adhkara zisifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii sasa ni istihza na kutupa mipaka katika uovu. Hii ni katika shari ya masikilizi. Ukisikiliza muombe Allah akuepushe na shari hii. Hii ni shari. Walianza polepole, wakaona kusikiliza peke yake haitoshi, wakaingiza na video. Sasa wanafanya acting, na huku ile nyimbo yapibwa, huku watu wafanya acting, alafu yatolewa clip, kisha yule ni kama waimbaji, yani ni copy vile waimbaji wanavyofanya, na wao pia wafanya vile vile. Hawataka kuachwa nyuma, hawataka kuachwa nyuma, sababu yule mwimbaji watoka kwenye clip yake, kisha yeye waimba na action zile anozifanya kama na bendi lake la kucheza, na huyo na bendi la wajinga wajinga wake wale. Kama yuimba kuhusu mama na nini, utamwona mtu huyo na mama na mwanamke hivi ndio mama, yani uko naye na nini shona. Na kama aimba kuhusu vijana, vijana vijana vijana waimba sasa, vijana wa sunna, sio? Meona uko kwenye sunna, vijana wa sunna, na yule kijana wa sunna onyesha beba vitabu eti aganyiza barabarani, hata kama ni kweli. Kwa mfano sasa hii itaingia kwenye nini? kwenye ria, nasalu Allah al-afiyat wa salam. Wallahi ikhwani, yule anayefanya amali bila ya kuvutwa na video wala nini, pia iwajiogopea nafsi yake ria. Kef yule ambaye yajitoa kwenye video, ndio ikafikia leo juzi juzi nimetumiwa, kuna mtu amenionyesha clip ya vijana wametoa kadi za adhkar. Kadi za adhkar zatolewa kutoka zamani, lakini hizo kadi za adhkar wasema tunaanza kutoa kwa hivyo, kama una mchango wowote waweza kuchangia. Mmeona hii clip, kisha waonyeshwa kwa msikitini wafanya nini, waganyiza maskini, wallahi maamuma wale wankuja wanchukuliwa pia kwenye clip. Mtu wankuja kuswali anchukuliwa kwenye clip, jamaa onyesha waganyiza. Kisha yule kijana anayezungumza kaketi kwenye kochi moja la fakhri kabisa na nini, azungumza aeleza bwana sisi tutafanya project ya kutoa vikadi. Eja jamani, pia vikadi pia mwataka video, vikadi pia vataka video. Hayo yote yafanyika, huu mwisho utakuwa ni usanii tu, kama vile wanavyofanya fusaq katika waimbaji. Wallahu musta'an. Hadha min sharri sam'a, katika shari ya msikilizi kusikiliza mpaka waenda katika shari kama hizo. Wa hakadha al-basar ma yanzuru bihi al-insan ila ma la yajuzu lahu min al-manadhir al-muharrama kanadhari lannisa alajnabiyat, kama kutizama wanawake ambao ni haram kuwatizama. Hii ni katika shari ya kuona, iwe ni katika masoko, iwe ni katika njia, iwe ni katika sehemu ambazo wanawake sana huenda. Kullu hadha sharrun yasduru min albasar, sallallahu alayhi wa afina min sharri albasar. Ingawa vikitumiwa viungo hivi katika kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, natija yake ni manufaa makubwa sana kwa huyu mwanadamu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amempa mwanadamu viungo hivi iwe ni sababu ya yeye kutafuta ilmu, kumjua nani Allah subhanahu wa ta'ala, kufuata mamrisho yake na kujepusha na makatazo yake. Waja'ala lakumus sam'a wal absara walafida, kusikia, kuona na nyoyo. Hivi ni viungo ambavyo mwanadamu hutumia katika kutafuta nini? Ilmu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida. Kwa hivyo vikitumika katika njia ambayo sheria imeamrisha, faida yake ni kubwa sana, lakini vikitumika kwa njia ya shari wal iyadhu billah, basi yule mwanadamu atajiletea madhara makubwa katika nafsi yake kwa sababu hiyo. Wallahu almusta'an. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.